أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. القرآن الكريم د فهم او د پوی د پارا اول سو مبادی او سو اصول بیانول اول لاغینا تعریف د قرآن کریم گو کو تعریف القرآن من القرآن بیا اسماء القرآن من القرآن نمونه دا قرآن کریم آیا سومنگا ذکر کو بیا حکمت دا نزول دا قرآن کریم چه قرآن کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے بیا مخاطبین دا قرآن چه قرآن کریم دو کیس ما خلق سره خطاب کوي منون کی او نه منون کی موحدین او مشرکین بیا د مشرکانو د شرک تعریف مونږه وکړو عقیده د مشرکانو داغی لگ بیان مگو کو چه مشرکانو آئی اللہ منولو چه خالق تے مالک تے رازق تے مدبر دہر یو سیز دے نداغی عقیدہ سوا عقیدہ داغی داوہا اولائی صفاؤنا انداللہ چه آئی بغیدانے کان بنگان صفات کئی زمگا اللہ تا مونگا دیتو دی اللہ تزمگا سوال لسی بیاد شرک اقسام آمون بیان کچی دو قسم شرک تے یو شرک اعتقادی او دین شرک فعلی دی شرک اعتقادی سلور اقسامو شرک فی العلم شرک فی تصرف شرک فی دعا اور شرک فی عبادت اور شرک فعلی دعا اقسام یو قسم تحلیل ما حرمہ اللہ کیا اللہ کم سیزنا حرام کری نا حلالل او دویم تحلیل ما حرمه اللہ او تحریم ما احله اللہ زن حلال او حرام جوڑل اس ننی سبق کی اقسام دا مشرکان بیانو د مشرکانو سلور اقسام دی څنګه چې شرک سلور قسم دی د شرک اعتقادی سلور اقسام دی دا انګره مشرکانو سلور اقسام دی یو مشرکین بالعباد الصالحین، دویم مشرکین بالکواکب، او دریم مشرکین بالملائکہ، او سلورم مشرکین بالجن. لگ لگ تفصیل کو چیز دی دا نخیو پی جنو چی بیا سبا قرآن کی دی بیان نازی چی باغی با نمگا پوئی گو. اول قسم مشرکین بالعباد الصالحین، آو مشرکان شاہین اکان بندگان تدا اللہ صفات ورکول، د دې شرک ابتدا دویمه دریمه پیړۍ کې شوی و. کله چې دنیا پیدا شوه دویمه یا دریمه صدۍ کې د دې شرک ابتدا وشوه. لکه حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ خپل کتاب الرد علی المنطقین کی لکھی، او حدیث دے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راضی کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام ترمینزا لس پیڑائے وے، نا ٹولے پہ اسلام باندھے وے، یعنی شرک پہ کنو. داغے مطلب دا دے کہ اسباب دا شرک دویم دریم پیڑائے کی پیدا شروع، اور شرک دا دیا رسو لسم پیڑائے کے شروع سے ہو. ابتدا دا شرک لسم پیڑائے کے سے ہوا. د لسو پیڑو نہ رسو کلے چی دے شرک ابتداو چوا، نا اللہ نوح علیہ السلام رو لے گلو. دانگی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت سے چی دے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام ترمین دے لس پیڑائی وی تولے پہ اسلام وی، اور صحیح حدیث نبی علیہ السلام نا خبر ثابت ادا کہ نوح علیہ السلام اول پیغمبران نہ دے چا لا پرد دا شرک کیا را لے گلے ہو. دیو جنا قرآن پاک کی جا نوح علیہ السلام نہ مخ کے پیغمبر نہ دے ذکر سے، یعنی کل دا شرک رد کئی رشیر کے ابتدا د نوح علیہ السلام د زمانے نشے ہوا. نو د نبی علیہ السلام د دین اسلام تشبیہ اگے سرور کئی چی سنگا آگے کے رد دا شرکو او بیان د توحید نو داس پدے کے اسلام کم دے. تفسیر ابن کثیرم ذکر کئی سالورم جل سے 436 سیدھا تفصیل کئی دا ٹول حوالہ جات دا سورہ نوح درویشتم آیات دلان دیری. سورہ نوح درویشتم آیات کے چیدہ نوح علیہ السلام دراتلونا دا پینزو نیکان بندگان دی وفات شو، نو خلق آو پریشان شو. سورہ نوح یو کم دیر سمن سپارا آیت نمبر 23 نوح علیہ السلام پاغی پرانی ردو کو دا شرک ردو کو، نو قوم و تجواب کی ہوئی وقالو لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث و یعوق و نسرا. وقالوا او ويل ذي قوم نوح علیہ السلام لا تذرن آلهتكم مبرك جي مددگاران سانسو مددگاران سوكو دائی نامی اخلی ولا تذرن او مبرك جي ودن ود بابا ددو سي جمدان ولا سوان او نسوا سوا امداد کون کے ولا يغوس او نيغوس يغوس فرياد رس ويعوق او نيعوق يعوق مقابلہ د دشمن کی مدد کون کی ہے مقابلہ د دشمن کی یعنی ٹکر اور کون کی ونصر او نصر نصر طاقتور نو قوم ته یې چې دامه بریک دی نو علی السلام الله راو لګلو صحیح بخاری کې دا صاحب نے ابی ربا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کئی چی دنو علیہ السلام دا قوم دانکان بندگان بیا رسو دا عرب و معبودانو گرزیدن ود بابا دا قلب قبلی خودے ہو آئی با اترا مدد شوی یغوز دا مراد قبلی او بنی غطیب ددی خودے ہو او یعوق دا حمدان قبلی او نصر دا حمیر قبلی دیزان لجدا جدا خورین نیولیو لگنن چنیکان بندگان را مدد کئی او هر یعوق کار پارے جدا جدا ولی نیولی دے کلا جدا پینزنیکان بندگان مرسو شیطان دا دی قوم تا چلو خولو شیطان دا دی تصویرون جوڑ کئی او فلو مجالسو کی کورونو کی آغاز زورن کئی ستاس با تسلی کئی گی آئی داغا سے او کاؤ کالا چی داغا خلق ملشو نو داغی نا دی خود تسلیو نا جوڑ کاؤ چی داغا خلق ملشو ان بیار دی نا رسو آرستانو بیا عبادت شروع کو دا محمد ابن قیس نا روایت تے چی دانکان بندگانو پامیان دا آدم علیہ السلام او دنو علیہ السلام کی چی کل دائی ملشن و خلق و دائی تصویرون جوڑ کاؤ چاچے تصویرون جوڑ کرو چی آغای ملشو نارستنو بیا عبادت سورو کو دائی دیبنی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے چی ود ودن ود لطب شیشوی او حبت اللہ بے وطوی سوا یغوث یوق او نصر لارا درونو شیخ الاسلام علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اغاثت اللہ فان دوین جلد صفحہ 202 کے دہو شام ابن محمد ابن صاحب قلبی نے ذکر کی چی ابتدا دا شرک اور دا عبادت دا غیر اللہ دا دین اشیوا چی کلا آدم علیہ السلام وفات شو نو خلقو تا خلقو پا مار مغارت الجبل کی آوازے چی آدم علیہ السلام پیرا کشیو مغارت الجبل پا آوازے کی شیش بود کے خو آنمی و توت کی خود وہ دا بیاہو شام دا خپل فلارنا او اغدا ابی صالحنا ارے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نا ذکر کئی چی دا شیف اولاد آئی با دا غزیت راتلل نو دا قابل دا اولاد نو تیو سریوی چی دا شیف اولاد با دیزیت راتلو دا دای تازیم بے کولو آستاسو نسنم دم آبودو ساسو سنم نیشتا سبوت منیشتا معبود منیشتا دارنگی دیتا درگای و تجور کو او داغی تازیم و عبادتی شروع کو نسوان ود یغوز یو قون زدان کان بندگانو دی یو میاش کی ملشیو پینزوارا نو خلق غمجن شو دا مختلف روایت دی چی دی پا یو میاش کی مڑو شو خلق دیر غمجن شو نو دا یو سری دا قابل دا اولاد نا آئی آغا وطرے چیز تاسو تا دی تصویرو نا جوڑو نو تصویرو نا جو کو خلق دا غی تازیم شروع کو دارنگی امام ابن قیم رحمه اللہ فرمائی چی دا پا زمانہ دا یزد ابن محلان ابن قینان ابن انوش ابن شیس کیو دوی ما پیڑای که خلقو تازیم شروع کو دری ما پیڑای که وطا رامدست شویل شروع کو نو اللہ ادریس علیہ السلام رولی کو دی دعوت تکذیبو کو نو اللہ اغم واخشتو وفات شو بیا اللہ رولے کو دیتا نوح علیہ السلام ناول دعوت ورکو یو اللہ را مدد کئی نوح علیہ السلام نحنیم سوکالا دیل بیان کرو نحنیم سوکالا و تنوح علیہ السلام بیان کرو سورہ عنکبوت کے دا نوح علیہ السلام واقعہ مختصر ہونے ذکر کئی کہ نوح علیہ السلام نحنیم سوکال قوم تا تبلیغ کرو شلمہ کی بارہ سورہ نوح آیت نمبر 14 سوال لسم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ بِهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فَتَاكِ سَرَارَ لِكَلِ اُنْغَ نُوحَ نُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَىٰ قَوْمِهِ فَالْقَوْمْ تَعُوْ فَلَبِثَ بِهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ فَدْرَنْگِ تِلْكُو فَدَئِكِ زَرْكَالَوْ إِلَّا 50 عَامًا مَگَرْنَ 50 کَالَوْ 50 کم زَرْكَالَوْ نَحْنِمْ سَوَقَالَوْا تَتَبْلِغْ كَرَوْا اور نوح علیہ السلام صرف پگ ملگری پیدا شیو درید رامون دو نوح علیہ السلام و درید آغی خزیو حام سام یافس ہو نحنیم سوکالا کے دو نوح علیہ السلام پگ ملگری پیدا شیو آم درید اخفل زامنو اور درید آغی خزیو حام سام یافس دا درید زامنو و درید آغی خزیو نور و خلق انکارو کو اللہ پی دوفان نو لے گلو اور تبای کو او چکلا نوح علیہ السلام تے ڈیر زلسترے کو نوح علیہ السلام سوئی سورہ نوح کو رئی یو کم دیر سمجھ بارہ سورہ نوح نوح علیہ السلام و تخیرے کے چلا را کافران تباہ و برباد کے یو کم دیر سمجھ بارہ سورہ نوح آیت نمبر 24 وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا وقال نون اوين والاسلام رب ورب السماء لا تذر على الارض مفرد بمقدس مكباني من الكافرين ديارا الكافران يقول بعدا اللہ یو کول مپری تبا و بربادی کی خیری عورتوں کی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا مبرد پا مقدس مکبانی دکافرانونا یو کور بادا او خیری عورتوں کی سی اللہ تی تبا کی انکا انتظرهم یقین انتا کپریک دی دی لرا یو ذلو عبادکا گمراہ کی بندگان ساولائے لیدو اور نپیدا کئی نزے گئی دئی اللہ فاجرن کفارا مگر بدکارا نا شکرا منکر ساد دینا نوح علیہ السلام خیریو کی وطا نحنی میں سوکا لکے اس پک ملگری پیدا شیو آئیں فلکور کیو درے زامن اور درے انگیان دیوی نارنگی صحیح بخاری شریف کے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے د سورې نجم نور لسم آیات افر ایتم اللہ تولوزا د دې دلان دی لیکي لات یو نیک تړیو اجانو تبه ستوان ورکول لاتو نیک تړیو او امام رازی رحمت اللہ علی آ فرمائی یو اکل من سڑے ایچری دا بوت عبادت نہ کئی ازان لا بوت کیری کانے کیری اور آغی عبادت کئی چیدتا پتہ ایچری دا کانے دے بلکہ بدی عقیدہ بہر آمدت کل چیدا شکلنا دا سورو یا ارواح سمائی یو یا شکلنا دا انبیاء علیہ السلام یا دا نیکانو بندگانو دی او دیتا داغی ارواح رازی دارنگی شیخ الاسلام امام ابن قیم رحمه اللہ اغاثت اللہ فان او شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمه اللہ منہاج السنہ اول جل صفحہ 197 میں کلی کی دارنگی محمد ابن عبدالقیم شارستانی والکتاب الملل والنحل آئے کے ذکر کئی شیوہ کلمن سرے ایچر دا سی نشی کولے دا سی بولو کی چاہ وفل لاز دا گھٹی نبود جوڑ کی اور یا داغی عبادت کئی بلکہ پدی اقیلہ را مدد کئی چیمونگا اللہ تا نزی کی ودرجہ کے لگا مشرکان و بوی سورہ زمر کی داغی بیان کئی چاہی و دابتان نامد کل نئی بسوی دریسم اس پارا سورہ زمر درے میاد کی داغی آغا قول نقل کئی قرآن چاہی و دابتان نامد کل نئی بسوی والذین تغذو من دونه اولیاؤں ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا والذين اتخذوا كسانتين وليد من دون بعيد لنا أولياء نور مددگاران ندائب سوي دائب جرا مدد سوي ندائب وي ما نعبدهم سورة زمر دریسم شپارا او درم آیات اول چیز آیات پیم ناغا فورن رف کافائی کی لکھئی سنگر زیم علکئی نبی عرص پراڑ ہوئی ما نعبدهم عبادتنکم گا تدئی اللہ لیو قربونا مگر تیرا پانا چنی دی کم گئی لاللہ اللہ تا ظلفا و درجک او تصیر ابن شریر ذکر کئی یمونگا نزی کی اے منزلتن و درجتن و لیشبعو لنا فی حاجاتنا کی نزی کی مونگا پا درجکی اللہ تا و لیشبعو لنا فی حاجاتنا اوچ شفاعتو کی دین زمونگا پا جتنو زمونگا کین و دیا کدب ارامدت کولو دارنگی سورہ یونس اتلسم آیا کی یو لسم شبارا آت اٹارا ویقولون ها اولائی سورہ یونس یو لسم شبارا آت اٹارا اتلسم دائی بسوی کی مونگا دائی رامدت کو دانکان بندگان ویامدون من دون اللہ ما لا یزرم ولا ینفعهم وَيَقُولُونَ هَا أُولَئِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادَتَ كَيْدَي بَغَيْدَ اللَّهَ مَا لَا يَنْزُرُ مَا تِذَرُ نِشُوَرْ كُلِ دَيْتَاو وَلَا يَنْفَهُمْ أَنْفَيْدَ وَرْكُلِ شِدَيْتَاو وَيَقُولُونَ أَوَيْدَي دا مشرکان دی بسیری وَيَقُولُونَ أَوَيْلَيْهَا أُولَئِ تَنِكَنْ بَنْدِكَنْ شُفَاءُنَا إِنَّ اللَّهُ شَفَاءَتْ كَيْزُمْنَا فَنِزَا اللَّهُ هَا أُولَئِ شُفَاءُنَا إِنَّ اللَّهُ دانے کان بندگان شفاعت کئی زمگا پنیزا اللہ نو قرآن کریم جا پا دی بانے ردونا کئی چدا تاسے را مدد کوئی تاسو والا چر وقعی نداغو تاسو پسانتے بندگان دی دا اللہ صفات چوالا تاسو ورکوئی دا تاسو پسانتے بندگان دی سورہ آراف نہم سی پارا آیت 194 یوسل سلور نوی ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فدعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین ان الذین بشک کسان تدعون من دون اللہ چرامان کوئی ایتا سبائیں دلنانو عبادن انسالکم بندگان دی ساسو پشانتے ساسو پشان بندگان دی فدوهم نچاکی دیتاو فلیستجیبو نکم نو قبول تیادیو کی نیتا سنراو ان کنتم صادقین کچن تاثری سنیئین او دا مشرکین بلے بعد صالحین شرک بلے بعد صالحین دا زیاد تے او قرآن کریم دے بانے دے تفصیلی رکھے پل دے بانے با انشاءاللہ تفصیل کو ناول قسم مشرکین بلے بعد صالحین دویم قسم دا شرک و مشرکین بلے کواکب دے خلق بدا سورو عبادت کول سورو تبے دا خدای توب صفات ورکول دیتا سوابقین ویلیسی دیبا پلن ایک باقتیا و بدباقتیا پستورو کی گانلا لیکن ان سواچی نجومیان سنگتی نجومیان کی ان سوا وی اللہ سوری دا تبور ما لاس بہبوری ہوئی دا داسی و داداسی علم غیب آزان نصابتی دا کسم خلق دا ابراہیم علیہ السلام زمانہ کی ڈیرو زکر ابراہیم علیہ السلام پدائی بانے رد کرو داوہ زمانہ کی ڈیرو دے خلق با دا اخفل اولاد دا نمون و نسبت دے سورو لکولو دا دائی مشرا او امام چیو ناوا راسیسو راسیس دا پختانو پا علاقو کی چی دا خبر رائے جرا چی قطب شمالی طرف تا پاک دا بولو کی مخکوئی او ممخکوئی او شاکوئی لگوئی دے طرف تا اول قبلہ دا دا خبر آن رشتیارا چی دا سوابعینو قبلہ دا دے طرف تا سوابین و قبلہ بعض خبر آوا مشہوری وی دائے تحقیق سوک نہ کہی وی دے طرف تا آوالا قبلہ وا ابراہیم علیہ السلام آج کلا رد کئی سورہ انعام وہ مسیح پاراو گو رہی پا دیبان نے آرد کئی آیت نمبر 76 کے فَلَمَّا جَنَّ رَأَيْ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَا كَوْكَبَوْا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَا قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ پَسَرْ کَلَا چِتِعَرِ شَوَفَدْ بَانِ شَفَاوْا رآ کوکبا ویلد السوری قالا اول ابراہیم علیہ السلام حاضر ربی حمزر استفہام موضوف ادا حاضر ربی آیا دا زمان رب کی نیشی فلما افلاؤ پسر کلا چی پریوات السوری قالا اول ابراہیم علیہ السلام لا احب الافلین منن کو مزد پریوت ان کو سراؤں ابراہیم علیہ السلام پریبان ردو کو او مشرکینو بالکواکب. لانگی قرآن کریم کلا عجز بیانی عاجزی بیانی دا نورا دا ستورو دا سپگمائی خلقو با نور تا سجدے کولے. سورہ نملا نور لسم سپارو گو رئی ہود ہود مارگا جکا لطلے ہو نصبا ملکتا ناچے بیا سلیمان علیہ السلام تا کارگزاری ہو رئی نویل تا خلقو نور لسجدے کولے. نور لسم سپارا سورہ نمل آیت چوبی هدهد وی وجنتو آو قوم آو یجدون لشمس من دون اللہ وجنتو آو قوم آو مامن تندل آو قوم تدل آو یجد بلقیس آو وجنتو آو مامن تل بلقیس لراو وقوم آو قوم تدل آو یجدون لشمس جسی دیم کل نورت من دون اللہ بغیر دا اللہ نام دا نور سجدے بے کل نور توی سجدے کولی. نو قرآن کریم بدے باندے رد کئی پا مشرکین بالکواکب باندے. دارنگی درہم کے سمو مشرکین بالملائکہ د صحابینو او فلاسفانو ډیرو خلکو به دا ګمان کولو چې دا فرشتې جواهر مجرد دي او تدبیر کوي د عالم او دې ته نوم خو دې وقولو. دیو جن قرآن کریم داسې قسمه شرک باندې عمرت کوي ډیرو ځایونو کې. دویستمه سپاره سوره سبا آیت نمبر 40 سرے سمو گو رئی سورے سبا دو اشتہ میں شبارہ آیت 40 سرے سم وَيَوْمَ يَعَاشُرُمْ جَمِعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ اَهَا أُولَائِ اِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ وَيَوْمَ هَرَضِيَا سُرُمْ شِجَمَ وَكِنَئِ لَرَوْا جَمِعًا تُولَوْا سُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَتِ بِعَبَ وَوَئِ فَلِسُوتَوْا اَحَا اُلَائِ عَيَدَا كَسَانْ اِيَاكُمْ تَعْسُلَ رَكَانُوا يَعْبُدُونَ وَدَ عِبَادَتْ كَوْنْكِ فَلِسُوتَ وَاللَّهُوِ دَيْسَا سِ عِبَادَتْ كَرَهُ قالوا سبحانك وايما فرشتي پاکیدن تعالی راو انت ولینا من دونهم تم وائن زم عبید دینا بلکان یعبدون الجن بلکی ادائی چی عبادت پی کلنا پیریانو اکثرون بے مؤمنون زیاد دینا پری پیریانو بانی یقین کون کیو. اہلو قرآن کریمو رد کئی پدا سے قسمہ شرک بانے مشرکین بالملائکہ. دارنگی سورہ نجم ویشتمہ سپارہ آیت 24 سورہ نجم ویشتمہ سپارہ آیت نمبر 26 وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ أَوْدِيَ فَرِشْتُونَ فِي السَّمَاوَاتِ فَاسْمَنُكِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا فَيْدَنِ شُوَاكُنِ اخْلَاسُ وَنْتَنِ هِسْتِدَاؤُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ اَنْ يَعْزَنَ اللَّهُ مَغَرَ پَسْ دَاغِنَا چِجَازَتُ كِيَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاؤُ چَالَرَ چِخْوَ خَشِي وَيَرُزْوَاؤُ آؤ خُشَالَوِي اللَّهَ دَدَئِنَاؤُ. راضی الله د دینام دانګي سورې صفاتو درېشته باندې پارا اځې میا کې د فرشتو ایجز بیان چې فرشتې خو الله له تابعدار ولاړي سورې صفاتو اول کې وایي واسوافات صفن فزا جنات جنان فتالیا ته ذکرانو واسوافات صفانو او شیدیاں پرنسے سب جوڑوں ان کی پا سب جوڑوں ان ساراؤں فنزاجران تیزاجران پا شیدیاں پرنسے سب تک ان کی کافران ان ساراؤں پا سب تین ساراؤں فنزاجران تیزاجران پا شیدیاں پرنسے لسن کیوں کم نا اللہ لرام پرنسے خدا اللہ تابدار ہوئی نو قرآن کریم او ایجز بیانی دا دا فرشتو نارنگ سوری مریم گوری آیت چون ساک شبار سمجھ بارا سوری مریم آیت چون ساک جبریل علیہ السلام دیر رج نور آگلے چی کرارالو نبی علیہ السلام وطوی لیٹ سوی جبریل علیہ السلام وطوی ومانا تنزلو اللہ پی امر ربک مریم سوری مریم فارسما سی بارا آت نمبر چون ساتھ ومانا تنزلو الا بی امر ربک امگا کتن سرات لے الا بی امر ربک مگر پا حکم درستا مونگا دا اللہ دا اجازت نبغیر قدم نشکی خی جبریل علیہ السلام وطای ومانا تنزلو الا بی امر ربک امنا کتن سرات لے مگر پوئی جازن دا اللہ اللہ پی عمر ربے کو مگر پوئی جازن دا اللہ پو حکم دا اللہ دائنگی سورے نحل کم ایجز دا ملیکو بیا نئی ایجز دا فرشتو بیا نئی نور گن سورتنو کی سورے انبیاء کے دا فرشتو ایجز بیانی چاہ دا اللہ تابداری فرشتے دا اللہ تابداری نو مشرکان بددئی عبادت کولو دا اللہ صفات پیدئی لور کول سالورم کے سمو مشرکین بالجن دا پیریانو عبادت پی کولو پیریان بددئی رامدد کول سورہ انعام سلام آیاتو گوری سورة الانعام ومسی پارا آیت نمبر سو وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَنَقَهُمْ وَخَنَقُوا لَهُمْ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ او گرزولی دی اللہ لراؤ شرکا ان جنو شرکان پیلیانو وخنقاوم او حالاکی اللہ پی نکڑی دی دی لراؤ وخنقولا و جوکڑی دی دی اللہ لراؤ بنی نازامنو و بناتنو لناو بغیر علمینو بیرا دلیلناو مشرکان فرشتو تا دا اللہ لنوی جدا دا اللہ لنوی او ایر اللہ نائبان دی قرآن کریم بدے بانے رد کئی دانگی سورہ انعام کی آت 128 یو سلو آتو اشتما قرآن کریم رد کئی بدے عقیدہ باندے وَيَوْمَ يَعْشُرُمْ جَمِيعًا یا معاشر الجن قد استنصرتم من الانس وقال اولیاؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعضنا وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا ويوم اهانت رز كيف مشركين بالجن ويوم اهانت رز قیامت یعشرهم جميعا جمع مکی دیل رن ٹولاؤ یا معاشر الجن و تبوی ورطول کیا نا پیریانو قد استنصرتم من الانس داکی سرانسیات گمرا کریو تاسد انسانا نناو وقال اولیاؤهم او ابویا دوستان دا من الانس دا انسانا نناو ربنا سمتا ربنا سمتا بازناو وارما زمگا فیدا خیسی و بازی زمگا بازن پر بازبان نے وبلغنا اور سیدلیم گا جلن اللذی نیتی زمگا حقیتا اجلتا لنا چتامو کرن کڑی و مگا تا چتامو کرن کڑی و مگا تا نو پیریان دی خلقا دوک کئی پیریان چی دی دا انسانان دوک کئی حالانکہ پیریان دیم عبادت لپیدا دی سورہ زاریات کوئی آج چپن کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون آنے پیدا کری منگا پیریان انسانان مگر دا پارا دا عبادتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون آنے پیدا کری منگا پیریان انسانان مگر دا پارا دا عبادتا عبادت لپیدا دی پیریان او شیطان چیرے دا دا پیریانو دا ذات ری کانا من الجن ففسقان امر ربی ایرا پیریانو دا ذات ری او پیریان چیرینو دا مونگا وینیا مونگا نبینو سوری آراف کو رئی اتما سپارا دا شیطان او پیریان مونگا وینی او مونگا دا نبینو اتما سپارا سورة الاعراف آیت 27 یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنہما لباسهما لیریهما سوآتهما انہو یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہما یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام لا یفتننکم الشیطان گن کے وانتی تاسل شیطان کما اخرجا ویکم لگ سنگا چو خلی امور پلانتا سمن جنت دا جنتنا ینز او انہما چی ویسی ویدری دوارونا لباس اما لباس دا نورانیتا جامیر جنتا لیوریہما دیبا چکارا چی دی دوارو تانسو آتے ہما بیدتی خپلام پل ایک بار تفسیر کو انشاءاللہ اینو یراکم یقینن دا شیطان دا پیریان یراکم وینی تانسو لراو ہوا دے و قبیلو ڈنا دداو من حیثو دا شیطان اپناو لا تراو ناو مو چنوی نیتا سو دی لراو ان جان شیاطین یکرن گردلیم شیطانان اولیاء دوستان للذین ها کسان لراو لا یؤمنون کیمان نرو دیدئین بیمان خلقو ایوان اللہ شیطانان مسلط کری دی او مومنانو کے جسو قرآن پریگ دی یا و قرآن سر دوستانا کہ اللہ سر او یا و بیا دربان دی اللہ شیطان مسلط کئی لکہ سور زخرف کی ہوئی پینیتما شبارہ سور زخرف آیت 36 کہ قرآن نے پرے ہو انو شیطان بربانے اللہ مسلط کئی وَمَئِنْ عَسُوَ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّذْ لَهُمْ شَيْطَانًا وَهُوَ لَهُ قَرِينَ وَمَئِنْ عَسُوَ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ اور سوک چڑن سو دا کتاب دا مہربان بانشانو نقیض لہن شیطانانو نمسلط مگا پد بانے شیطان فہوا لہو قرین نا شیطان دا ملگروین فہوا لہو قرین دا شیطان دا ملگروین شیطان پہ اللہ مسلط کی بیا آچے قرآن بریک دی جناتو لارا انسانانو عقیدہ خرابی شیطان پیریان ها څنګه چې موږ د دې نه لريګنو پیریان زمونږه زیات دي ممکن نه دون نه لري سمره چې هغه لريږي زمونږه دارانګي د پیریان واقعات هم مشهور دي ابن حاکم د قردم ابن ابي صاحب انصاری نه ذکر کړي چې اوزل ویزه خپل پلان سره مدینه ته سکار د پاره تلو او دا اورځي اول چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه کې وو مونږ وي مدینه کې شپه تیرولا یو څونکی سره راغلو کله چې شپه نیمه تورلا نو یو چرمخ یو زمری رالو او یو ګډوډ یو تختولو نا څونکی چې واکا یا عامر الوادی جارکا اچونکی چه وکا اے دواده زیموار رو رسیگی نو یو آواز را لو چه اے سرحان ارسل ہو سرحان دا زمرینو ناوچر مخ اے سرحان ارسل ہو اے یا سرحان ارسل ہو اے سرحان اے زمری اپریک دا گڑو دے ناوال اپریک ہو نو دا خلقو اکیدی بے خرابولی را پریخو او زخمی شے نو دا شیطانو اگر با آوازو کو یو با آوازو کو بل با گردوری اونو لو بیارے را پریخو دا خلقو اکیدی بے خرابولی دارنگی بل روایت تو دو بید ابن عمر او مجاہد او ابل آلیا او حسن او سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نائی نروان تے چیدہ زمرے نو چی کلا گڑوری ہو تختولو نو حقیقت کی بدا پیرے ہو خلق بے یرولو دارنگی تفسیر ابن کثیر ام لکی سلوان جل دان صفحہ 429 کی چیدہ بدا خلق یرول دارنگی بخاری دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کئی فرمائی کہ انسانان پا پناہ غسطلا پا پیریانو سرا کلو چی کافرانو دخپلو معبودانو سی فتکنو استعی نکولی مسلمانانو بدا غیر ازو نکول پا پیریانو بانی پیریانو تا بیسی غوالی پایوی پناہ غسطلا لکہ اس پختانم ہوئی پیریانو ماماگانو مونتا خپلا غوٹھرا کئی خپلا غوٹھوالی داو سموئی نو پیریان ایتا علم غیب نشتا خلقا جنات و پیریان اللہ سر شرکان گرزئی عربو کیوا پا اثارو کیوا مقابلے کی دی مشرکانو کافرانو بلا شرک اثاروی امواحدینو آئی بدا آگے جوابونا پا شیرونو کی ورکول دا مسلمانانو شاعرانو آئی با مشاعرے کول وصل جوابونا بے ورکول شیر القرآن رحمہ اللہ العرفان کے کم چدا قرآن کریم اصول دی العرفان من اصول القرآن پائے کدا شعر ذکر کری دی دا عربو فَسَوْفَ تَرَا اِذَنْ كَشَفَ الْغُبَارُ افردن تانتن زکم حمارن زن چی پوش بسی تاو چی کلا دوڑیو چیتی شی یعنی چی کلا قیامت را شیتا تو پتو لگی افردن تانتن زکم حمارن چی تو پا خل سورے و کپاس بانے سورے تا تو پتو لگی عربو یا بولو سان بانے لقد آنم بلتن سالبو عربو کی بیچی منخ تور کولا دا آزمانی چیسا خوراک کو نارے یورو او بود سر بے کیفو یو زلی یو منخ تا چاکی خوا بود سر سپیرالو او منخ تا چیسو آئیو خورو او پر اوچھے تا کراغی دا پاسے بولو تو میتیازیو کی ناشایر کوئی عربو یا بولن سال بانی لَقَدْ هَنَمَنْ بَالَتْ عَلَيْهِ ظَالِبُ آیا دارم کې دې شي چې په سروان ته لومړی بول کوي نه چا دې کوي لقد انا ممن قال صالب تا کی سره کمزور نه هغه سوګو چې ګذر په من چا دې کوي بول کوي لوکان ربن کان یمنو نفسه فلا خیر فی رب فاتح المطالب کده رب نو ځان بے بس کرو ځان حفاظت پہ کرو آغا رب کی اس خیر نیستا چیاغا آغا نفل مطلب وکی ځان حفاظت ہم نیسی کولے دجاہلیت معاہد ہو دجاہلیت پدور کیا معاہد تیر سے ویلے زید ابن عمر ابن نفیل اوپ جاہلیت کی دا اشار ویلیو ارب واحد ام الف رب ادین اذا تو قسمت الامور ترد اللہ تولوزا جمیعا کذالک یفاد الرجل المصیر ارب واحد ام الف رب آیا یورب غرد یاد ربان غردی ادین اذا تو قسمت الامور آیا داسی دین غرنے چاہے کی کارونا تقسیم شیری داد تبی جی مواد داد سرخوبی جی مواد داد باتو جی مواد دا سنگا دین دے دیکھے ہو کارونا دفرے صفات تقسیم شیری بیاوئی ترکت اللہ دول عزا جمیعا مالا تو عزا پر خدر ٹولاو کزالک افل الرجل البصیرو دانگی سے چاکے لگو ما کلوینا ومدہ سے کئی شرک پا نہ کئی اور یاوی فلا عزا عزرو ولا ابن تیہاو ولا سنم بنی غنم عزورون فلا عزا عزرو ولا ابن تیہاو زبن عزا عزدید زامنو زیارت بنکوماو ننفذ بدیتا من سنیماو ولا سنم بنی غنم عزورو انوادا بنی غنم نقبلی دوارو بتانو عبادت با کما نبا کما ولاو بلن ازور وکان ربن آنما دو بل عبادت کما نبا دو بل شہید زیارت کما وکان ربن آزمگا ربو جاہلیت کی بمت ودا شغ والی لنا فی دارین رحمی صغیر فزمانا دا آزمگا دے رب پا زمانہ کی چکل زمانہ اکل کم نکوی دما لا تنصر اللہ تا ان اللہ مولکو ہاو وکیف انصرکم ملے سینتصرو لا تنصر اللہ تا ان اللہ مولکو ہاو امداد مکوی دلات اللہ لکن کے دلراو وکیف انصرکم ملے سینتصرو تاسو به څنګه امداد وکړي چیرې ځان امداد نشي کولې تاسو به څنګه امداد وکړي چیرې ځان امداد نشي کولې ان الذي قطب النار فجالا ولم تقاتل لدي اجرها هدرو بيشکه چې سوځلو فور کې ولم بشو ها او جنگ ورو کو دې طرف نه یو زلور یعنی ویسو دا څنګه کوي دې ویسو زلو اور دے ازان افاظت نہیں کولے اِنَّا رَنْسُولَ مَا تَعِنْ دِلُ بِنْ سَاحَتِكُمْ يُزَانُ وَلَيْسَ بِهَا مِنْ اَهْلِهَا بَنْشَرُونَ بے شکا کلچے پیامبر ساسو قبولی کرانشی سفر با کئیون بویدی سرا اہل لدین آئیو سرے دا عزا چونا او پیرائیو عزا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل ارادو کا او داغی دا ختمولا ہے ختمولا نو دا عزا منجور شو چی پا عزا بانکم منجور ڈیوٹی کولا او عزا توئی او عزا شدی شدت اللہ تو کذبی علا خالد نلق الخمار و شمری اے عزا او عزا شدی شدت اللہ تو کذبی اے عزا سختام لو کما مدر ہدن کواو علا خالد انن قل خمار و شمیری فخالد بانی سختام لو کما مدر ہدن کواو ما مدر اوزن کوا حالا خالدن القل حمار وشمری وخالد باننی اغرزا سادر و بڑنا کھاگا فا انکی لیوم اللہ تقلی خالدن داد عزا منجور چه نو عزا پی رہتو ہوئی فا انکی لیوم اللہ تقلی خالدن تبوئی او بزلی آجلا و تنصری کنن رت خالد قتن نکی او باسر میں مینا زمان پتلوار را مدد کواؤں یعنی ما برسوا کی کتا دیکھ قتل نکو کرے چی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ ختمولو ارادو کا ناو توی اعوزا کفرانکی لا سبحانکی انی رئیت اللہ تاقض اہانکی اے اعوزا نا شکری کمان ساستا پاکین بیانو ماستا صفتن نکوماو انی رئیت اللہ قد اہانکی یقیناً ز اللہ وینما چه تیز پک کرے ذلیل کرے او بیاد خالد رضی اللہ تعالی عزا اوہلا عزا پیرے اوہلا نا اوچا اوزلا او اوچا اوزیدا دارنگی مشرکانو آغی بغیر اللہ را مدد کول بوتانی روکڑیو داغی عبادتونے بے کول خوزائی قبیلی والے دخل بود بارا کلی کی جائی کم بود جو کر داغا نمو نهما لائی بارا کلی کہ آتے تو الانو من لے عزباہو عندو آتینا تنسکن کلنذی کنتو افالو زراغ لمنہم بود تاچی زباہو کم دساراو اگر زبی ہاں دائی بادت سنگا چبا مونگ پخوا کولا اب یاوی فقلتو لنفسی غینا راجاتو اقلاہاو احازا الہن ابو کمو لیسا یاقلو ما زانت ہوئیوئی تکرمی اکر لالو سوچ ملالو نو زان سرامی اوئی احازا الہن ابو کمو لیسا یاقلو آیا دا الہ کے دیشی چی گنگے رہے وقل بکینی صدا دمگا خودے رہے دا سنگا خودے کی دیشی آمیتن فدینی الیوم دین محمد انکار کو ماؤ زدنور دین ننناؤ مگر دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا غد دین نا انکار نکو ما تراهم حول قبلتهم موقوفا کما قفتو زیلو علا سوائن تبوینی دا اخفلی قبلی تا دا اخفلی قبلی نبا انتقاب کو ان کی لکا سنگا چی حزیل قبلہ من جوران دی پا سواب ادبان دی آئی تناسی تزلو جنابو سرا لدیہی اقائر من زخان کل دائن اگر دی عزتمن خلقا را پریوتون کی دے سرا عزتمن سرے وی اورا چی را پریوزی وطا سرٹیر کی آہا خاص زبیہ اقائر دہار یو بلون کی او بل یو سیر وی یو سری منخ سرا و یو سپیرا و آیو خوالا او دوار کویت پریوتل نبیاوی واللائن او کن تیلان لم تکن انتاو کلبن و سبئنن فی قرنن فی قرنن قسم پاک دیکت مددگاروی نتاو دا سپی تاس بولی پیچی کور دیده آسپی منقتا مخورا بوتا سپی دوار کویتا کور دیده انتاو کلبن و سبئنن فی قرنن او فلن ملقاکا کائلان مستدنن الانا فتشناکاو انسو الخیانی علاکت ملاکات کو ان کی سالا پدا سیال کی چی الہ وائی تا تمن جوران دری او اس لٹن کے استاد بدحال یعنی استاد بدحال او بیاوی الحمدللہ العلی جلمنن الوائب الرزاق و دیان دینی صفت دا خودیتو باغ الزاد اچت ذات لرے چی خواند در احسان بخون کے لئے رزق بدلہ ورکون کے لئے جزا ورکون کے والنزیان قذنی من قبلیان اکون بی ظلمت قبر مرتہن دا اللہ آغا ذات تے اللہ آغا ذات تے چیزے اخلاص کے مخ علاقے نا چیزے پر طور و تیارے اکرما او اللہ ربان احسان کو دا شرکیات ان اخلاص کما منسکو نبیا مصبت بانگوئی